राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 7 अक्टूबर 1999 सायं लगभग 4 बजे रोहतक हरियाणा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे सुगम उपाय भगवान की भक्ति है। जैसे महाराज ने कहा ना, भगवान के चरणों के शरण हो जाना, सर्वथा शरण हो गया। ये शरणागति बहुत उत्तम उपाय है, बढ़िया उपाय है। आप कैसे ही हो, पहले कैसे ही रहे हो, भगवान के शरण होने पर कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर शरण होना चाहिए पूरा पूरा शरण। पूरा कैसे, जैसे आपके घर की कन्या है, उसका जब विवाह होता है आप कन्यादान कर देते हो, कन्यादान के बाद में वो अंदर की ससुराल की हो जाती है। आपके घर जन्मी पड़ी बड़ी हुई सब हो गया और आपका बड़ा प्यार पाया उसने, परंतु अब वह उस घर की हो गई। अभी सरकार ने नीति के ऐसा दर बनाया है, परंतु वो वैसे दर वास्तव नहीं होती, वो पांती की होती है, हाथी की, हाथी की होती है, पांती की नहीं होती। पांती की बना दी आजकल, ये लड़ाई झगड़े का कारण है, परंतु वो हाथी की है। इस तरह से आप भगवान के हो जाए, जैसे गोद जाने वाला लड़का अपने माता पिता को ही मानता है, जो माता पिता का गोद गया जिससे पैदा हुआ उसका नहीं मानता है। जैसे साधु हो जाता है तो साधुओं का ही वही साधु का ही लड़का माना जाता है, कृष्ण का नहीं। इस तरह से आप सच्चे हृदय से भगवान के हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, ओय राम को नाम जब तुलसी तजिक समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है, और सुधरे अब ही आज, आज सुधर जा, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण ही, आज वह लंबा होता है, रात 12 बजे तक आज होता है, तो आज सुबह आज भी अभी अभी ऐसे बैठे हो यहाँ पर, अभी आप सुन जाएगी अभी। क्या हो राम को, मैं राम जी का हूँ, हृदय में भाई हो बहन हो कोई मुझे समझे, मैं भगवान की हूँ। यहाँ के नाते से यहाँ का काम धंधा करना है, वो बड़े आदर से बड़े प्रेम से करना है, पर मैं हूँ भगवान की, केवल भगवान की हूँ, भगवान केवल मेरे हैं, मैं केवल भगवान की हूँ। इस तरह से बहनों भी हो जाए भाई भी, मैं केवल भगवान का हूँ। तो भगवान का भजन करना ही मेरा काम है, भगवान की आज्ञा पालन करना मेरा काम है, मैं भगवान का हूँ। ये साधन बहुत बढ़िया है और सरल है, सीधी बात समझ में आवे जैसी है। अपने आप को बदल बदल दिया, लोगों में कहने की जरूरत नहीं, जनाने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई जाने तो शर्म आनी चाहिए, दूसरे जाने नहीं। जैसे लड़के की जब सगाई होती है, मानो पिता ने संबंध कर दिया है, तो संबंध कर देने के बाद उसको शर्म आती है, वो बात सुनती है तो छिप करके सुनती है, छोड़े नहीं सुनती। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ ये कहीं मालूम हो जाए तो शर्म आनी चाहिए। आप शर्म मत करो और संसार शर्म रखो कि लोगों में यह बात पवित्र प्रसिद्ध न हो जाए, मैं भगवान का हूँ। ये आप भीतर से भगवान के हो जाओ, आप ऐसी कृपा करो कृपानाथ, भीतर से भगवान के हो जाओ। लड़की सास लगी होती है तो वो तो कोई पतिव्रता के लिए बात एक अलग है, वो तो नया काम है। साधु बनता है तो वो गृहस्त होता है, साधु हो जाता है, नया बात है। गोद जाता है वो भी नया है, बेटा तो पहले अपने पिता का है परंतु उसका पिता का बन गया है, परंतु भगवान के तो आप पहले से है। ईश्वरांश जीव विनाशी मवैवांशो जीव लोके, ये बात बहुत ग्रामी है। इस वास्ते मैं बहुत बार कहता हूँ, बहुत बार कहने का तात्पर्य आपके भीतर में ये बैठ जाए बात, सच्चे हृदय से भीतर में बैठ जाए कि मैं भगवान का हूँ। संपूर्ण जीव मात्र भगवान के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र, इतने भाई बहन जितने, यही नहीं वृषादि है, जलसर है, थलसर है, नवसर है, मात्र जीव परमात्मा के अंश है। वो कसाई दुष्ट हो, कसाई हो, पापी हो, दुष्ट हो, कसाई है परमात्मा का अंश। तो आप लोग परमात्मा का अंश हो साक्षात, सच्चे हृदय से हे नाथ में आप आओ। और जो पहले से भगवान के है उनको कोई कहना नहीं है, मेरा कहना उनसे है जो नए भाई है, नए बहना है। पहले से आप भगवान के हैं, बड़ी अच्छी बात, मैं भगवान का हूँ, साक्षात भगवान का हूँ मैं। ये बड़ी भारी काम करने वाली चीज है, सार चीज है, सार चीज। इस वक्त का समय तो आज ही है, तो ये अंतिम बात है, अंतिम असली असली बात। पहली कही है तो भी कोई बात नहीं, अंतिम बात है ये। अब पैसा कब होगा पता नहीं है भाई, शरीरों का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, संयोग का पता नहीं, पैसे कब समझ जुड़ेगा। मेरा नहीं आने का विचार नहीं है, मैं आने का विचार भी नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को ये सज्जन लोग ही ले जाते हैं। मैं अपनी समझ से अपनी तरफ से मुसाफरी तय नहीं करता हूँ, कोई सी कर ली, कोई नियम नहीं है, परंतु मेरी तरफ से मैं सवाई नहीं करता हूँ। इस वास्ते कोई ले आए तो फिर आ जाऊंगा, मैं पता नहीं है कब आऊंगा नहीं आऊंगा, शरीर चला जाएगा, यहाँ से गए शरीर शांत हो जाएगा क्या होएगा, कुछ पता नहीं है। शरीर का बड़ा कच्चा मामला है, आप देख दो पेट में आवे तब से 100 वर्ष की उम्र तक कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है कि इस वर्ष में ये मरेगा नहीं, कोई वर्ष नहीं, सब वर्ष खुले हैं, इस समय में विवाद नहीं होगा, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं। वर्ष में महीना कोई ऐसा नहीं है कि ये मरवास लग गया मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में ऐसा दिन नहीं कि इस दिन नहीं मरेगा, ये भी नहीं है। घंटा भी ऐसे कोई नहीं मरेगा, मिनट कोई ऐसा नहीं है, पल कोई ऐसा नहीं है, क्षण को सही नहीं है। इस वास्ते भाई आना जाना कैसा होगा कैसा नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। मेरा विचार नहीं कि नहीं आऊं, ये भी नहीं है, फिर आऊंगा जरूर, ये भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं है ना। पता हो हमारा तो आना में तो कड़ी मुश्किल है, नहीं आना तो कह सकते हैं कि नहीं आए तुम्हारे, पर आने कहना मुश्किल है, इस वास्ते है। तो आना जाना कैसे होगा पता नहीं है। आप लोगों से प्रेम से कहना है, बड़े आदर से कहना है, आप कृपा करके मैं भगवान का हूं ये मान ले। होए राम को नाम जप वाके पूछा दीजिए, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी अभी अभी सुधरिया। अभी आप बैठे हो यहाँ ही अभी मन में, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को करने की जरूरत नहीं, प्रसिद्धि करने की जरूरत नहीं। होए राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जपो, उसका असर होता पड़ता है। अभी कोई बालक बासे से माँ माँ माँ कर पुकारे तो जितने बहनों के बालक है उन सबका नाम माँ है, परंतु वो सबको नहीं मानता है, वो एक को माँ मानता है। भले उसे जन्म लिया हो चाहे जन्म नहीं लिया, से पाला ही है, प्यार किया है, निगोद में रखा है, तो उसको माँ कहता है। वो तो माँ एक को बैठी नहीं रह सकेगी, वो जाएगी। तो भगवान का होकर भगवान का नाम तो हरेक आदमी लेते हैं और लेना बढ़िया है ही, परंतु भगवान खिंच जाए वो क्या है, वो अपनापन है। प्रेम अपनापन से होता है। कई जगह आई है प्रेम के लिए विशेष तपस्या करने से होता है, तपस्या आदि नहीं होता, प्रेम अपनापन से मेरा है, मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ कहते ही आनंद आता है। माँ के चरणों में प्रेम होता है, माँ बड़ी मीठी लगती है, बहुत प्यार आता है। बूढ़े बूढ़े संतों को देखा मैं, बूढ़े बूढ़े संतों को, साधु हो गए, वृद्धावस्था हो गई, उनको मैंने देखा है जो बुखार और आ रहा है, माँ याद आती है। ये कहावत है अब की बड़ा भाई, माँ याद आवे, आप बताती तो माँ याद आती, माँ माँ माँ, ऐसे भगवान माँ है, अपनी माँ है, सचरो भगवान अपनी माँ है, अपने पिता है, अपने भाई है, अपने संबंधी है, हमारा भगवान ही है, शिवाय भगवान ने कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। हम सबके सब भगवान के हैं, ये बात एकदम सच्ची है। गीता ने कहा रामायण में एक ईश्वर जीव विनाशी ममई मानसो जीव लोग, गीता में उपनिषदों में वेदों में कहा अमृतस्य पुत्र, सब अमृत परमात्मा के, न मरने वाला सदा हरदम रहने वाले के पुत्र है, हम सदा रहने वाले हैं, भगवान के हैं। सच्चे हृदय से अपने को भगवान का मान ले, ये आप कृपा करें, ये कठिनता नहीं है, कठिनता थोड़ी भोग लो, कठिनता हो तो कठिनता भी भोग लो। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये पक्का विचार कर लो। भगवान तो सबका अपना मानते हैं, भगवान की तरफ से मना नहीं है किसी की, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना संतान किसको प्यारा नहीं लगता, किसी माँ से पूछा जाए तो अपना संतान सब प्यारा लग रहा है। कबूत होता है सबूतर कैसा ही होता है, अपना अपना अच्छा लगता है। ऐसे भगवान सब कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए और मेरे प्यारे हैं। भगवान की तरफ से तो आप भगवान के हैं, केवल आपकी तरफ से ही बाकी है और कोई बाकी नहीं है इसमें। जब आपकी तरफ से आप कह दोगे हे नाथ मैं आपका हूं, कम बन गया। भजन करना बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, परंतु भगवान का हो जाना है सबसे बढ़िया चीज है। होए राम को नाम जब भगवान का वो कर सच्चे हृदय से महाराज मैं कैसा ही हूँ, पापी हूँ तापी हूँ उदंड हूँ सच्चा हूँ पढ़ा लिखा हूँ अपढ़ हूँ मुरु हूँ गमार हूँ कैसा ही हो आपका हूँ ये ना तो आपका हूँ। ऐसे भाइयों बहनों ऐसे से मान लो मैं आपका हूँ, साधु हो गृह हो भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो जवान हो बूढ़ा हो कैसा ही है हम आपके हैं। ऐसे एक बात पहले स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं, बहुत काम हो गया। लड़की की शादी होने पर पिता राजी हो जाता है, जब छोरी कुंवारी है पिता के माँ के चिंता रहती है, रात्रि में नींद उड़ जाती है क्या करें कन्या बड़ी हो गई कैसे करें। जब अच्छा घर भर मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, बड़ी कन्यादान हो गया बड़ी अच्छी बात हुई क्या हो गया। ऐसे ही आप हैं अकेले, आप निश्चिंत हो जाए भगवान के हो जाए आप भाई हम भगवान के हो गए, हम भगवान के हैं। हम जैसे कैसे कपूत है सपूत है अच्छे है मंद है बड़े है छोटे है पढ़े लिखे है अपढ़ है कैसे है जैसे जैसे भगवान के हैं। भगवान के मना नहीं है, पापी से पापी भी भगवान के चरणों के शरण आ जाए तो भगवान छोड़ दे नहीं। जो नर हो ये चराचर द्रोही, जो नर हो ये चराचर चराचर सबका बैरी हो चराचर सब संसार का, जो नर हो ये चराचर द्रोही आवे शरण शरण तक वो आवे मेरी शरण में शरण तक ही भगवान गाँव में ऐसे संत गाँव करो सदा रख संत के रखवारी, जिमे बालक ही राख मातारी। जैसे बालक अपने बच्चे को रखती है, बच्चा कहता नहीं सुनता नहीं परंतु बच्चा है ऐसे अगर स्वभाव ऐसा रखती है। ऐसे सजनो जो दर हो सरा त्रोही हावे सब है शरण तरबोही, बढ़िया भाव नहीं है भयभीत हो रहता है। भयभीत होकर शरणाना बड़ी चीज नहीं है, भयभीत हुआ सबसे डर लगता है क्या करे शरण जाए क्या करे नहीं, हमारे कोई भय नहीं पर हे नाथ मैं आपका हूँ। लड़की का ब्याह होता है भयभीत थोड़ी होती है, वो आपके हो बस होगी उसकी। बेटी का गोत्र बदल जाता है, अब गोत्र में संतान हो तो पति के गोत्र का ही होगा, माँ के गोत्र का नहीं होता। माँ का गोत्र बदल गया, माँ का गोत्र नहीं रहा, माँ का गोत्र पति का गोत्र हो गया। इस तरह से भगवान का होने पर संसार का वो आदमी नहीं रहा, वो परमात्मा का हो गया। भाइयों बहनों सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है कि मैं भगवान का हूँ, केवल आप मान ले भीतर से केवल मान ले मैं भगवान का हूँ, क्योंकि माना आपका ही बाकी है भगवान ने मान रखा है। भगवान ने तो जीव मात्र को अपना मान रखा है, अरे मालिक है नहीं है, सब प्रबंध करते हैं, खाने पीने का, रहने का, कपड़े का, दूध चीजों का सब प्रबंध भगवान करते हैं। आप अभिमान बधाई कर लो, मैं अपना ऐसा मन करता हूँ, कुटुंब का मैं पालन करना हूँ, ये अभिमान है। ये परिवार नियोजन है ना, केवल अभिमान की है, अभिमान की, अभिमान भूला हो जाए, अभिमान की आवाज है ये, कैसे संसार बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ये चिंता भगवान को है, आपकी बिल्कुल गलती है। 16 ना ही गलती है, अपने पर मुफ्त में भार लिया है। अरे बात है नहीं, आप पर भाव हो जा रहे नहीं, सच्चे हृदय से भगवान के वहां मात्र जीव सब भगवान के हैं, तो भगवान के हम चिंताइयों को नहीं। ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान के, कम हुए तो भगवान के, अब दुख हुए तो भगवान को, सुख है तो भगवान का, हम क्या करें। हम कोई अपना जान, आप इतने बैठे हो, किसी भाई के मन में हो तो निशंक बोल दो कि मैं जानकर इस पिता के, इस माँ के पेट में आया हूं। कोई भी आप में से भाई है, बहन, मैं जानकर आया हूं। कोई नहीं आया, हम तो नहीं आए भाई, हम जान करिए इन माँ के जन्म का, ये पिताजी मेरे हो गए, ऐसे जानकर कोई नहीं आया। सब भगवान ही पैदा किए हुए हैं, किसी की जान में तो है ही, हमारी जान में नहीं है, तो भगवान की जान में है। भगवान ने कसूर नहीं है, वे जानते हैं। आप भले घर में जन्मे, पूरे घर में जन्मे, नीचे घर में जन्मे, उस घर में जन्मे, धनी के जन्मे, गरीब के जन्मे, कैसे ही जन्मे, भगवान ने जन्म दिया है। तो भगवान के हम दिए हुए, हमारी चिंता क्यों करेंगे, हम बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। 16 ना ही कोरी, केवल मूर्खता है, केवल मूर्खता, केवल मूर्खता है। उत्पत्ति की शक्ति ब्रह्मा जी ने ली है, पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान ने ली है, संहार करने की शक्ति भगवान शंकर ने ली है, सरी करती बड़ी बढ़ती संसरी हरती ली लिया लीला मात्र से। तो अब चिंता उसी के बोले, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा भाइयों बहनों कृपा कर दो कि हम भगवान के हैं, केवल भीतर से मान लो हम भगवान के हैं। सगाई होती है तब वो लड़की उस कुटुंब की हो जाती है, सगाई होने से। अभी विवाह नहीं हुआ, अभी गोत्र नहीं बदला, अब बदली नहीं है, परंतु सगाई होते ही उसी बात सुनती है। पहले भी बड़ी होगी तो छिप छिप करके सुनती है, पिताजी आते हैं माँ से बात करते हैं तो सिर्फ सुनते हैं, तरह तरह सुनोगे, वो सुर ऐसा है, वो सुर ऐसा है, वैसा ऐसा, परंतु सगाई होने पर दूसरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसे मतलब नहीं, क्यों सुने। सगाई होने पर एक ही बात सुनेगी, छिप कर सुनेगी, पता नहीं लगने देगी। वहां से गड़ा आ जाए ससुराल से तो पैरा हुआ है, सूर्य पूछती है तो शर्मिंदी होती है, चुप रहती है, हमारे पास आया है। इस तरह से आपके कहना है, आपकी भक्ति हो जाए, भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, ये कहना है आपका, बड़ा सुंदर कहना है, साथ में चल जाएगा, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान के चरित्र प्यारे लगे, भगवान के चरणों का जल होने से गंगा जी प्यारे लगे, भगवान का मंदिर और से मंदिर प्यारा लगे, और सब संसार मात्र भगवान का है, तो हरेक आदमी को सोचते ही प्यारा लगे। मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी प्यारे लगे भगवान के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। सज्जनों, कहने की जरूरत नहीं, सुनाने की जरूरत नहीं, एक भीतर में भाव पैदा होता है, अगर ये भाव आप धारण कर लें तो बहुत ही कृपा होगी आपकी, मैं भी बहुत प्रसन्न होऊंगा और आप भी प्रसन्न होंगे, और कोई संत सुनेगा, महात्मा सुनेगा, वो राजी होगा, भाई जीव ये भगवान के हो गए, आपस में बात ही करते इतने भगवान के है, ऐसे आप कृपा करे कृपानाथ, छोटे बड़े जो है आप है, हम भगवान के हैं, ये स्वीकार कर ही ले भीतर से, जबरदस्ती कर ले भगवान के है हम। फिर वैसे ही इस बात को निभावे कि हम भगवान के हैं। ये पूछा है कि समय चला गया, आखिरी समय है, क्या करे? केवल भगवान के हो जाओ, मन हृदय से अपने माता पिता का आदर करो, सत्कार करो, बेटा है स्त्री है उनका आदर करो, परंतु भीतर से समझो कि हम तो भगवान के, हम परमात्मा के हैं। ये घर वाले मर जाए तो मर जाए, जीवे तो जीवे, धनी हो जाए गरीब हो जाए, हम तो भगवान के हैं। ऐसे आप भगवान के हो जाए, भगवान के होकर भजन करो, वो भजन और तरह का होगा। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकर और शोर, बिना प्रेम जीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम राम राम राम राम अरे करते, परंतु भगवान का होकर भगवान का नाम लो, सैकड़ों गुना हजार गुना अधिक पुण्य होगा। माँ का होकर माँ माँ माँ माँ रोने लग जाए, वो माँ बैठी रही है, ताकत नहीं है माँ में, माँ में ये शक्ति नहीं है कि बालक की आवाज सुन ले और बैठी रहे यहाँ पर, सत्संग सुनती है बहुत बढ़िया काम है, ताकत नहीं है। ऐसे भगवान में ताकत नहीं है, दूसरे काम में लग नहीं सकते, उसको आकर संवरना ही पड़ेगा। ऐसी बढ़िया चीज है ये, शुभ चीज है, सरल चीज है, कोई मनाई नहीं इसमें, कोई मनाई नहीं करता, मनाई करे तो मानो मत, मनाई करे भी नहीं कोई, चुपचाप बैठे भगवान के बने जाओ, कौन मना करे, क्यों मना करे? किसी की बात दी नहीं हमने, किसी का कोई हमने कुछ खाया नहीं, किसी बात किसी को तकलीफ दी नहीं, हम भगवान के, बोलो क्यों मना करेगा? कोई मना नहीं करता, सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूँ ये बात एक मान ले, बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, मेरे को आती है उस समय मैंने बढ़िया बात कही, अब इससे बढ़िया बात मेरे समझ में है नहीं, मैंने पुस्तकों में देखी है, गीता भगवद गीता इसका मेरे अभ्यास ज्यादा है, गीता मेरे को प्रिय लगती है बालकपन से, तो इसमें सर्व गुह्यतम भोजन शुरू में परम वचन, सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, गीता पढ़े हुए कहीं बैठे है और बता देना भाई, गुह्य गुह्याद गुह्यतरम गुह्यतर गुह्यतम, पर सर्व गुह्यतम भोजन शुरू में परम वचन, परम बचाया था इसमें मैं शुरू में परम वचन, पर सर्व गुह्यतम भूय श्री फिर सुन मेरे से परम वचन, ऐसा आया। इसके बाद मन मना भगवत और माम एकम शरणम ब्रजे, 65 और 66 सर्व गुह्यतम ये 64, इसके बाद मन मना भाव मत भक्तो मध्याजि मा नमस्कुरु माम श्रद्धा प्रचारे पियोष में सर्वधर्मान पर दिया माम एकम शरणम ब्रज अंतवा सर्व पापे में मोक्ष मां सोचा बाद में भगवान नहीं गया है, भगवान ने उपदेश दे दिया तुम शोक मत कर चिंता मत कर मां में एक अवसरण बन जा। तो अर्जुन ने यही कहा करीशे वसरण तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, और आज्ञा पालन करी है। जब कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था उस समय में कर्ण के रथ के चक्के पृथ्वी ने पकड़ लिए, ये गऊ का साप होता तो पकड़ लिए तो नीचे उठ करके और रथ को निकालता है, पृथ्वी हिल जाती है, मामूली बल नहीं था कर्ण का। उस समय में अर्जुन बाण चलाना बंद कर दिया, जब मन चलाओ तो बाल चला में कर्ण बोलता है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या तुम जानते हो, शास्त्र की भी जानते हो, शस्त्र विद्या भी जानते हो। तो दोनों जगह ये आया है कि दूसरे काम में कोई लगा हो तो उस पर शस्त्र का प्रारंभ न करे। सावधान का सावधान हो जाओ, मैं बाल चलाता हूँ, मैं गोली चलाता हूँ, तुम सावधान हो जाओ, ऐसा सेहत करके फिर चलाते हैं। मुझे काम में लगे ऊपर चला तो नहीं, शास्त्री आज्ञा नहीं है, तुम कैसे बाण मारा दो अर्जुन हो गए, भगवान के मारो बाण ब्रह्मांड में। अर्जुन ने कह दिया अब करीशिये वसंत हुआ सितु उसमें संदेह, मैं संदेह रहे तो हो गया, आप जो कहोगे सो ही करूंगा, जो कहोगे सो ही करूंगा। तो अर्जुन की दृष्टि से शास्त्र धर्मशास्त्र और बाण अशुभ शास्त्र दोनों की दृष्टि से ये अशुद्ध बात है, ठीक नहीं है, बैठी गए। पर भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया करीशिये वसंत हुआ, आप कहो जैसे करूंगा कि मारो बाण, बाण मारा। कर्ण कहता है अरे कैसे अन्याय कर रहा है तू, तू शास्त्र को जानता है, शस्त्र विद्या को जानता है, तो दोनों की अवहेलना करके मैं चक्का निकाल रहा हूँ, दूसरे बदले कैसे लगा हूँ, कैसे मर रहा है। अर्जुन तो मारता है, क्योंकि भगवान ने कह दिया मारो मारो, अब पाप हो पुण्य हो, भगवान जाने पाप जाने, हमें क्या मतलब। तो भगवान ने कहा अग्नि दे विष दे जो धन क्षेत्रदार धनहार बोरे बकार शस्त्र वैद्य घटकार, छह काम करने वाला वेदांत पारगामी ब्राह्मण हो तो भी मारने लायक है, अग्नि दे जो अग्नि लगा दे। तो तुमने लाख अग्रह में अग्नि लगाई पांडवों को जलाने के लिए, विष दे जो भीमसेन को तुमने शेर दिया, और क्षेत्रदार क्षेत्र तो झूठा कपट सब क्षेत्रदार लिया, और जयद्रथ है जो स्त्री को उठाकर ले गया, द्रौपदी को ले गया, क्षेत्रदार धनहार और सब धन करके काले मृग थे मृग त्रमणी सब सफाया करके निकाल दिया घर से, कपड़े ही उतार दिए कपड़े भी, इतना कर सबको तुम दहन लहन लिया झूठ कपट कर गए, क्षेत्रदार धनहार बोरी प्रकार सजगे सब प्रकार के तुम आताई हो, आताई को वहां अंतम अन्या देवा विचारियन, बिना विचार के अतताई को आते ही मार दो, उसको पाप नहीं लगता। एक एक काम का आता ही बनेगा, सौ काम तुमने किया है, कर्ण दुशासन दुर्योधन और शकुनी, ये चार चंडा चौकड़ी है, इन चारों ने सलाह करके सब काम किया है। तो तुम इस सलाह में थे, तुम थे इस बार से तुम्हारे वो किसी तरह मार देना धर्मशास्त्र का मोह है, बोलो क्या बोलता है, चुप हो गया। कर्ण के पास जवाब नहीं इसका, चारों प्रकार के अनुताई तुम हो, आर्थान मायांतम अन्या देवा विचारी अविचारी अन्यात, बिना विचार के मार दो, नारताई बदे दोष अंदर भौतिक असन, मारने वाले को आताई मारने का पाप नहीं लगता। बोल क्या कहता है, बोल सर क्या बोले। तो अर्जुन को कह दिया, अर्जुन ने कह दिया कि महाराज करीशिये वसंत हुआ, आप कहो कैसे करूंगा। पहले नए योद्धा से कहा था, परंतु अब कहता है आप जो कहोगे सो करूंगा, योद्धा से नहीं कहा, नए योद्धा से कहा पहले, अब मैं योद्धा से नहीं कहा, आप जो कहोगे युद्ध करो, युद्ध करेंगे युद्ध मत करो नहीं करेंगे, आप जो कहोगे, धर्म की पाप की बात आप जानो, आप जगह हम नहीं जाने क्या धर्म है, हम तो एक ही धर्म जानते हैं, केवल आप कहो से करेंगे। तो सज्जनो भगवान के होकर के अर्जुन ने वो काम किया, जवाब दिया भगवान ने, अर्जुन जवाब नहीं दे सकता। अर्जुन ने देखा कि मैं बाण नहीं मारता तो ठीक नहीं था, भगवान ठीक कह रहे हैं, अर्जुन को भी समाधान हो गया, कर्ण कर्ण कर्ण भी चुप हो गया, तो कैसे वजन दोगा? आप जो कहोगे सो ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। भगवान ऐसे कहते नहीं, मानने के लिए कहते नहीं, ऐसा कोई आपके सामने युद्ध है नहीं। भगवान के हम निश्चिंत हो जाओ और भगवान को याद करो, हो राम को नाम जपो, तुलसी कृष्ण कुशल मत करो। जो भगवान के नहीं मानने वाले हमें कुशल मत करो, नास्तिकों का संग कुशल बड़ा खराब। एक नास्तिक आदमी होता है उसका लाखों पापियों के ऊपर एक ऊपर भार होता है, इस वजह से नास्तिक का संग मत करो। होए राम को नाम जप तुझे कुसुम आज कुसुम छोड़ दो और निश्चित रहो हम भगवान के हैं और भगवान का भजन कर लो, डरो मत। भयभीत होने की बात भी एकादश स्कंद की टीका में एकनाथ जी महाराज ने लिखा है कि भाग आचार भाग ले भागे, हे भगवान हे भगवान भगवान भगवान गुरु, वो भागना भगवान भजन हो जाए। फूस काट करके श्री कृष्ण अर्पण वस्तु वो भजन को भजन हो गया, भजन भगवान को याद किया भगवान अर्पण कर दो, पूछ फेंक करके पूछ भगवान में कोई बढ़िया चीज है, कोई उत्तम चीज है क्या? पर भगवान के अर्पण कर दिया सब, मैं भगवान का हूं, भगवान के अर्पण करते ही बहुत सिद्ध हो जाती है। आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं तो एक साधारण आदमी ठाकुर जी के भोग लगाया, उसको प्रसाद मिला, वो प्रसाद देने लगता है, लखपति करोड़पति हाथ फैलाते हैं, लखपति करोड़पति भी हाथ फैलाते हैं, जो एक कण का इतना था दे दे खुश हो जाते हैं। क्या वो मिठाई की भूखे? क्या वे दरिद्री है? क्या उनको मिठाई मिलती नहीं? आप उसे मैंने दस रुपया की मिठाई दे दो भैया, ये मांगता है मिठाई दे दो लेंगे, 20 रुपये मिठाई दे दो, 100 रुपया दे दो लेंगे। क्या मांगता सर जब मत है हम तो मांगते हो ना, हम भगवान का प्रसाद चाहते हैं, हम मिठाई की भूखे नहीं है, भगवान का प्रसाद। भगवान का पूजन होता है, करेले का साग है कड़वा लगता है, उनके बाद मीठा देगा, कुछ जो भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद है। चित्र में होता है नहीं, क्या कहते हैं, भगवान का पूजन होता नहीं, अन्नकूट कहते हैं, अन्नकूट, अन्नकूट में प्रसाद करेले का साग है, मेथी का साग भी होता है, परंतु कड़वा मीठा नहीं देख रहे, ठाकुर जी का प्रसाद है, बस बड़े प्रेम से आदत भगवान का प्रसाद है। ऐसे भगवान का प्रसाद समझ लो आप, जो काम करो यद करो सी यदनाशी यदोशी ददाशी यद तपस्वी होते तत्पुरुष मद अर्पण, भगवान का अर्पण करो, सदा भगवान के भोग लगा भोजन करो, मस्त हो जाओ कि भगवान का प्रसाद पा रहे, भगवान का प्रसाद पा रहे। माताओं बहनों भाइयों महान आनंद देने वाला जो प्रसाद पा रहे, रोजाना भगवान का अर्पण करके और प्रसाद पा रहे, रोजाना भगवान का प्रसाद पाते है, घर है भगवान का, अन्य भगवान का, कपड़ा है भगवान का, तो मैं ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, बहनों माता गेड़ा पहरो कपड़ा पहरो भगवान के अर्पण करके भगवान का प्रसाद ले। आप जितनी चीज ले वो सब भगवान का प्रसाद, भगवान की आज्ञा से हम ले रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, कैसी मौज रहे, कितना आनंद हो जाए। मैंने जो पढ़ा है सुना है वो सार बात बताता हूं, और आप भी समझो इसे सार, और क्या समझोगे? सब प्रसाद भगवान का, घर है तो भगवान का प्रसाद, भोजन है भगवान का प्रसाद, कपड़ा है तो भगवान का प्रसाद, गहना है तो भगवान का प्रसाद, संपत्ति है तो भगवान का प्रसाद, सब भगवान का प्रसाद। ऐसे और खुश हो जाओ भाइयों, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। महान पवित्र हो गए आप घर में बैठे बैठे, केवल भगवान के अर्पण की वजह से। भगवान के चरणों के शरण है हम तो, अरे भगवान का प्रसाद पाते हैं, हरदम ही प्रसाद पाते हैं, कपड़े भी भगवान का है, मकान भी भगवान का है, सोते ही भगवान के हैं, कृपा ही कृपा ही बिछोना है, कृपा ही वो डाय कृपा ही चारों तरफ है, कृपा ही कृपा में बैठे भगवान की कृपा है, मौज हो गई, आनंद हो गया, आनंद हो गया, भगवान की कृपा में अर्पण हो गया, बस सब कुछ भगवान की कृपा है, उसी कृपा हो रही है। सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सुंदर चीज है, एकदम कल्याण करने वाली चीज, सार चीज, सर्व गुयतम गुजे परम मचर, संपूर्ण गीता में अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने कही है, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण जा, हम भगवान के चरणों में शरण है, जहां बैठे वहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तीर्थों कहीं जाने की जरूरत नहीं, बटने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं, अपने आप बैठे अभी अभी अभी अभी अभी भगवान के दिव्य आप लोग, आप जाए जाओ वहां रहते हुए किसी से जाने की जरूरत नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। देखो भगवान के तो सब है, पर आप अपने दूसरे बने हुए हैं, ऐसा कहना भी इस वास्ते बनता है कि आप दूसरे घर के बने हुए हो, आप गोत्र है, जाति है, ज्ञाति है, आपका घर है, आपका मोहल्ला है, न्याय न्याय रहते हो, इस वास्ते कहना है, अरे भगवान तो है ही पहले से, अरे पहले से होते तो कहने की जरूरत थी नहीं, आप और के है इस वास्ते आपके तो और कम है नहीं, अब सबको छोड़ आप सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक अमृत में, सब धर्म धर्म का आश्रय, धर्म करो, पुण्य करो, सब काम करो, परंतु कल्याण केवल भगवान की कृपा से होगा, भले करो जप करो रात और दिन, पर जप का अभिमान नहीं है, जप करने से कल्याण होगा, कल्याण कृपा से होगा, और जप क्यों करो, जब ने सिवाय ऐसी बढ़िया चीज कोई है ही नहीं, भगवान का नाम सब में बढ़िया, इसकी महिमा कहते हैं गोस्वामी महाराज कहते हैं, कहूं कहा लग नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी गा सकते नहीं, गाते नहीं गा रहे, रामन सकई, राम जी में ताकत नहीं है, नाम को कहते हैं इस बात से बढ़िया नाम देते हैं, हमारे नाम ही भी जरूरत नहीं, किसी जरूरत नहीं, हम तो भगवान के हैं, केवल भगवान के हैं, इसमें किंचित मात्र बरकती, संदेह मत रखो, संदेह बिल्कुल छोड़ दो, भगवान के हैं हम, सच्ची बात है, भगवान के आप हैं, ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन कोल, भगवान और गोस्वामी जी दोनों कहते हैं ईश्वर अंश है, सब ईश्वर के हैं, पर आप कह दो ईश्वर हो, केवल आप कहने की देरी थी, भगवान ने कहा है, भक्तों ने कहा है, संतों ने कहा है, और भगवान खुद कहते हैं सब मम प्रिय सब मम चाहे, केवल कमी आपके कहने की थी, अरे वो आप कह दो कपूर गया, आप क्या कहते हैं, हे नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान के हो गए, आप भगवान के हो गए, हो नहीं गए, थे ही भगवान के, आपने दूसरा मान रखा था, आपने तो भगवान कह दिया, अब भगवान के आए, संत भगवान कहते, संत सब भगवान, सब संसार किसका भगवान का है, किसी को संतों ने पूछो कि संसार किसका है, भगवान का भाई, सब सब संसार भगवान का, तो संत कहते भगवान का, भगवान कहते मेरा, सब कुछ केवल आपके कहने की जरूरत है और जरूरत नहीं है, तो आज आप सब भाई बहन जितने सुनते सब के सब बड़े छोटे, हे नाथ मैं आपका हूं, हो राम को नाम जपो, फिर नाम जप करो, माँ का बनकर के माँ माँ माँ करता उसका असर पड़ता है माँ पर, ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करे भगवान पर असर पड़ता है, आज भजन करते हैं असर क्यों नहीं पड़ता, आप बने हुए हो दूसरों के, अपने माँ बाप के बने हुए, स्त्री पुत्र के बने हुए, भाई भौजाई के बने हुए, आप दूसरों के बन गए हो, ये बनावटी पना छोड़ो, ये बनावटी पना छोड़ो। आज बनावटी बनावटी चीजों हुई सब बनावटी छोड़ो, असली हे नाथ मैं आप सच्चे हृदय से भगवान को अपना कह दिया, हे भगवान के हो गए। वो राम को नाम जब तुलसी तसी कुसुम आज, कुसंग का त्याग करके कह दो हे नाथ मैं आप गाऊ, इतने मात्र से काम बन गया। अब भजन करना जब करना कीर्तन करना मस्ती से बढ़िया है, इस बात से करते हमारे कल्याण के लिए जरूरत नहीं है, कल्याण होगा भगवान की कृपा से। बालक है माँ का होता है तो चिंता माँ को पालन करने की होती है, बालक की चिंता नहीं होती। माँ के जितनी चिंता इतनी बालक की चिंता नहीं है। हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद संत कहते, चिंता दीन दयाल को, हमारे भगवान के आपस में संधि हो गई तो चिंता जैसे चिंता भगवान को दी, चिंता दीन दयाल को तो मोहन माना अपने आनंद, अपने पाती आए आनंद, चिंता पाती आई भगवान के, चिंता दीन दयाल के मैं मन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास मोहम्मद। जिसने जन्म दिया है माँ बाप ने नहीं है, माँ बाप ने नहीं दिया है, भगवान ने दिया जन्म, गलती गलती को अपना नहीं है। जय सो प्रतिपाल जिसने जन्म दिया वही पालन करे, दास गोविंद पालन करो मत करो, भूखों मत मर जाओ कोई हज बोले, भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के हैं, मजे और चिंता नहीं, घाटा लगे चिंता नहीं, कोई मर जाए चिंता नहीं, बुखार लगे चिंता नहीं, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हो ये राम को नाम जपो, एक ही बात हम भगवान के हैं, कहने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रसिद्धि करने की जरूरत नहीं, इस बात को भीतर से बांध लो, गांठ बांधेगा गांठ कपड़े की, गांठ बांधे याद है भूल जाएंगे, इधर भीतर से गांठ बांधे मैं भगवान का हूं। माम एकम शरणम मृजा अहं पर सर्व पापे भ्यो मोक्ष जावे, क्यों पाप क्यों लड़ता है, पाप से मुक्त मैं करूंगा, सब पाप से मुक्त भगवान करेंगे, भगवान के पापों के समाज नहीं होता, भगवान की ताकत है, अग्नि में कितनी ताकत है, रुई की शेर भर रुई हो तो शेर भर देखना चाहिए, शेर भर रुई के लिए शेर भर दया सुनाई चाहिएगा, एक दिया सुनाई कि शेर भर तो मन में चाली चाहिए, हाँ एक दिया सुनाई कि सौ मन गया लाख मन बने एक दिया सुनाई, इसमें भी तो पाप है तो कैसे होगा, ऐसे भगवान अनंत अपार है, वो शक्ति वाले कहते सर्व पापे में मोक्ष इच्छा में सब पापों से मुक्त कर दो, तू चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करे, हो राम को नाम बचो कर बदल कर भगवान गाऊ में भगवान गाऊ भगवान गाऊ। चार घुड़सवार जा रहे थे, एक गांव से गधे वाला वो भी चढ़ गया ऊपर, आगे गांव पूछे कि सवार कहां से आए, क्या पांचों सवार दिल्ली से आए से पांचों सवार, चार तो घोड़े पर चढ़ा हुआ एक गधे पर चढ़ा हुआ, वो कहते पांचों सवार दिल्ली से आए सर, पांचों सवार पांचों सवार अपने साथ हो जाओ, अपने सब साथ हो जाओ, पांचों सवार दिल्ली से आए, हम तो गोस्वामी जी से गोस्वामी जी का हो राम को ना हो जब उन्होंने कह दिया कि मत आप गए पांचों सवार दिल्ली से आए, पांचों सवार भगवान के हैं, कैसी पहुंच की बात है, कितनी मुफ्त में बात है, मुफ्त में क्या जो रहा है तो जो रहा है भगवान को, हमारे क्या जोर है, हम भगवान के हैं, मस्त हो जाओ भाई हो बहनों सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। हम भगवान के हैं, हम कैसे हैं? सबूत है, कबूत है, कैसे है? जैसे है, कबूत है, कबूत है, सबूत है, सबूत है, कबूत है। कुपुत्रो जाए तक कुछ दिन कुमाता न होती, कुपुत्रो जाए तक कुपुत्र हो जाए माता कुमाता नहीं होती, पाता माता ही होती है। माता फिर भी कुमाता हो जाए भगवान नहीं होते, भगवान सदा दया करते, सदा कृपा करते हैं। वैसे भगवान के चरणों में शरण, हे नाथ मैं आपका हूं, निश्चिंत हो जाओ, भगवान का हूं, भगवान की आज्ञा का पालन करो। पाप कोई सही नहीं करे, क्योंकि पाप करेंगे भगवान ने आज्ञा नहीं दी, भगवान जो हुक्म दिया वो काम करेंगे, पाप करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, अत्याचार करेंगे नहीं, भगवान के हैं, भगवान के काम करेंगे, मस्त हो जाओ। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, खुद पूछो, कोई संदेह हो, संदेह ही नहीं, कोई भी संदेह नहीं है, भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज सुग्राशी, शंका का बताओ। भगवान ने दुनिया ने संत महात्माओं ने भगवान कह रखा है, एक आपके कहने कहनी जरूरत थी, आपने कह दिया, सब हो गया, दूसरे सबने कह दिया, दूसरे तो सबने कह दिया, केवल आपकी बाकी, एक बाकी आप ही थे, आपने भी कह दिया, बस सब हो गया। कितनी बढ़िया चीज है, आज तो आनंद हो गया, मौज हो गई, कोई शंका हो पूछो, शंका हो कर लो, आप भगवान है, हम भी भगवान ही सब भगवान के। सबका उद्धार भगवान करेंगे, हम भगवान के उद्धार करें कोई भगवान, उद्धार नहीं हो तो लज्जा जो शर्म भगवान को। हाँ तो आज सर्वपापे पे मोक्ष हमें माफ से, तुम चिंता मत कर भगवान साहब, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल गो मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गो मोहन सदा आनंद। ये सच्ची बात है, जो छोटे बड़े भाई बहन अच्छे बंदे सुधाचारी निराचारी अनाचारी अत्याचारी कैसे ही है, अब ठीक, अब पाप नहीं करेंगे। जैसे वो सुनाई थे ना, मैंने चोरी की नहीं और करूंगा नहीं कभी, इस जन्म में से नहीं करूंगा, करूंगा नहीं कभी, अब से करूंगा। क्या चोरी का माल बर्बाद कर दिया, मर ले गया, हाँ पहले जन्म की चोरी है, इस जन्म में चोरी नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, ये पहले जन्म की है वो बता दू। इस वास्ते सब भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। सर्व गुह्यतम हम गुहे बताए, सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आए, एक बार गीता भर में, सबसे अत्यंत गोपनीय बढ़िया बात भगवान ने कही गीता में। सर्वशास्त्र सब पुराण वेद है, सर्वशास्त्र वेद पुराण, अरे वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता, गीता का सार है सुनागति, संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद, सर्वोपनिषदों गाओ, गोपदौदा गोपाल नंदा पार्थो वत्स श्री भोगता दुग्ध गीता मृतम मत, सब उपनिषद गाय उसका दूध है गीता, गीता का अच्छी मक्खन है शरणागति, वो शरणागति हमने लेनी। सब गुहितम हो यार, सबका सार, जितने सार वेद पुराण सबका सार है, निचोड़ है, असि निष्कर्ष है, वो बात है। आप भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान के, आनंद हो गया परमांशा। एक तो ये कह रहे पोप आ रहा है यहाँ भारतवर्ष में, ईसाइयों का धर्मगुरु पोप है वो आ रहा है 5 तारीख को, तो अपने हिंदुओं को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को देख करके अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को बचावे। बहुत बढ़िया है, नहीं ऐसा प्रस्ताव आया है, बहुत बढ़िया है। अपने हिंदुस्तान को नहीं करना है, सरकार है नहीं, सरकार वो तो पहले ईसाई को मालिक बना दिया था, अब वो नहीं रहा, कृपा हो गई और वे पोप आएंगे घर मारेंगे, ये सरकार है, वो काम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आप लोग सजग रहे, ईसाई न बने, आप लोग कृपा रखे, हिंदू बने रहे। हमारे शंकरानंद से मित्र वो जर्मनी में जाकर पढ़े, तो वहां रहते में गए तो धोती पहनी हुई और ऊपर कपड़ा, आधी धोती पहनी आधी धोती अपने ऊपर डाली हुई लंग दी हुई वही रहे। तो वहां उनको हंसी करते पहले जो वो टोप लगाना भेष बदला नहीं होता, वे कहते थे और कई बात कहता हूँ, पढ़ा और रहा सब आदर करने लगे, पक्का आदमी है, सच्चा आदमी है, अपना भेष नहीं छूटा, आदर करते सब लोग, विशेष आदर करते जो दल देते वेश बदल देते उनकी निंदा करते, ये कुछ नहीं आदमी, गंगा गए गंगाधर जमुना गए जमुनादास, कोई आदमी गंगा गए गंगाधर जमुना गए जमुनादास, ये कुछ नहीं, ये खड़ा आदमी है, पक्का आदमी है, जर्मनी पढ़कर आए थे, अब सही शांत हो गया उनका। प्रतिवादी भयंकर, अपने पति प्रतिवादी भयंकर, जो सामने शासन करते सिर्फ भयंकर, ऐसे पढ़ लिखे थे। इस तरह से अपने वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, इसको कायम रखना, पक्के रहना, पक्के कच्चे मत हो रहा भाई, कोई भी पक्के रहना, कोई आ जाओ कैसा ही आ जाओ, हम भ्रम नहीं आएंगे। एतद् देश पशु तस्य सगाशात् अग्र जन्मना स्वर्ण स्वम परिचरित्रम शिक्षित पृथ्व्याम सर्व मानवा। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से सब अपने अपने देश की शिक्षा ले हुए इस देश से पैदा हुए, ये अपना देश है। गुरु कल्याण करते हैं, भगवान कल्याण करते, कल्याण भगवान करते, भगवान भगवान करते, गुरु सन्मुख करते रहे, वो भी सच्चा गुरु होता, वो सच्चे गुरु होते हैं, जीव को सन्मुख कर देते हैं, सन्मुख हुए जीव हुए जब ही के जन्म कोट यज्ञ से तब ही सन्मुख होने पर जीव करे कल्याण करते भगवान। संत गुरु महात्मा कल्याण करने का ठेका लेते ही नहीं, कभी कल्याण भगवान करेगा, हमारी कृपा से होगा भाई, है सच्ची बात है। और पूछो, हम भगवान के हैं, इतनी कृपा होता हम भगवान के हैं, अरे मम्मी वंश हो आप भगवान है, पहले से है, केवल भूल मिटानी है, कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, भगवान के हैं, भूल मिटा गई, भूल मिट गई, भगवान के हैं। माँ में कम शरणम मिल जा, बोलो कोई बात हो तो बोलो भाई, आप बोलिए। धारणा दृढ़ कैसे हो? दृढ़ हो गए दूसरी सिर्फ भगवान के कारण से, भगवान से ही कहो मेरा दृढ़ करो, आप भगवान से ही कहो क्या दृढ़ कैसे हुए, आपसे हुई कृपा से, और विश्वास रखो भगवान की कृपा से होगा, विश्वास रखो, अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने बल से अपनी योग्यता से नहीं, भगवान की कृपा। औरतों को गुरु बनाना चाहिए या नहीं? और ये गुरु पति एक गुरु स्त्री नाम, पति ही गुरु है उसका, और मेरी बहन शरण की दूसरी, देखो दूसरी बात बताओ, अगर वो किसी महात्मा है तो उनको चेली बना के खुश रहते हैं, बिल्कुल नहीं कहना कि महात्मा के पास जाए तो चेली बनाने के लिए, नहीं मैंने आपके जरूरत नहीं, पति देखो गुरु स्त्री राम सर्वस्व अभ्यागत गुरु, पति देखो गुरु स्त्री राम, पति के साथ एक हो गई, पति का गुरु ही गुरु, पति का इष्ट इष्ट आपका हुआ, एक ही धर्म एक पत नेमा, एक ही धर्म एक पत नेमा, एक बसर पद पर नेमा, एक लोग जान जरूरी बहनों को पर पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ना है। प्रार्थना है मेरी कि दूसरे किसी पुरुष के साथ में पति के सिवा किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ना। नमस्कार करना संत महात्माओं को दूर से छूना नहीं पति के सिवाय। देखो सीता जी हनुमान जी महाराज जब जाने लगे तो सीता जी रो पड़ी कि बेटा तू भी जा रहा है, भगवान की बात सुनाई आयो शांति दी अब तू भी जा रहा है कि माँ घबराओ क्यों अब बैठ जाओ अभी ले जाओ भगवान भगवान के पास है बैठ जाओ। भैया मैंने पर पुरुष का कभी स्पर्श नहीं किया। हनुमान जी महाराज सीता जी को अंजना से विशेष मानते हैं, अपनी जन्म देने वाली माँ अंजना उनसे विशेष मानते हैं। और अजरा हमारा गुणा निधि सुतो बेटा कहती है, सीता जी खुद बेटा कहती है, बेटा ऐसा हो जाओ। राम जी ने बेटा पीछे माना है, राम जी ने सीता जी से पहले हनुमान को बेटा नहीं कहा, रामायण पढ़ रहे में बेटा ही कहा कि बेटे पाल तुम माँ करेगी पापा थोड़ी कर गया वो कैसे बेटे गए। सीता जी से क्या जा रहा है, हमारा गुणा निधि सुतो करो सदा रघुनायक सो। सीता ने बेटा स्वीकार कर लिया राम जी का बेटा है, इस वास्ते पर सीता ने किया। बहनों माताओं के लिए कोई जरूरत नहीं, आप चिंता बिल्कुल मत करो। एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद प्रेमा बिनु सुम नारी परम गति लही पति व्रत। पति व्रत है छाड़ी छल छल छोड़ करके जो दान करती है पति व्रत। बिनु सम नारी परम गति लही बिनु सम नारी परम गति लही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी सब। एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद प्रेमा।